Festiwal Sound Edit i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na wydarzenie towarzyszące 8. edycji Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Projekcję filmu Metropolis Fritza Langa z muzyką na żywo w wykonaniu Władysława Komendarka, Agnieszki Makówki oraz Igora Gwadery. 10 stycznia, godzina 19. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Więcej szczegółów na www.soundedit.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny zamach w Bagdadzie. Zginęło co najmniej 12 osób, 50 odniosło rany. Częściowo otwarte jest lotnisko na Florydzie, na którym doszło do strzelaniny. W tym serwisie także o tym, że naukowcy dostrzegli związek między urbanizacją a ewolucją oraz, że nie warto rezygnować ze spacerów z powodu mrozu. Co najmniej 12 osób zginęło, 50 zostało rannych w samobójczym zamachu z użyciem samochodu pułapki w pobliżu targu w Bagdadzie. Do eksplozji doszło w zamieszkanej głównie przez szyitów dzielnicy Dżamila. W ciągu tygodnia w zamachach w stolicy Iraku i innych państwach, innych miastach zginęły dziesiątki ludzi. Do kilku ataków przyznali się dżihadyści z tzw. państwa islamskiego, którzy coraz bardziej odczuwają skutki ofensywy na Mosul, ich ostatni bastion w tym kraju. W czwartek co najmniej 14 osób poniosło śmierć w dwóch eksplozjach samochodów pułapek we wschodniej części Bagdadu i w centrum miasta. W zamachu przeprowadzonym w poniedziałek w mieście Sadra we wschodnim Bagdadzie zginęły 32 osoby. Częściowo otwarte jest lotnisko Fort Lauderdale na Florydzie, na którym doszło do strzelaniny. Z ruchu wyłączony jest nadal międzynarodowy terminal. 5 osób zginęło, a blisko 40 odniosło obrażenia. Sprawca, 26-letni Esteban Santiago, został aresztowany. Zdaniem śledczych nadal jest zbyt wcześnie, by mówić o motywie zbrodni. Atak mógł mieć związek z terroryzmem, ponieważ podejrzany w przeszłości zgłaszał FBI, że słyszy wewnętrzne głosy, aby przystąpić do tzw. państwa islamskiego. W szpitalu pozostało 6 rannych, 3 z nich jest w krytycznym stanie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Rozwój miast ma wpływ na ewolucję żywych organizmów, twierdzi grupa międzynarodowych naukowców. Ich zdaniem urbanizacja ma wpływ na fizjologię czy zachowania różnych gatunków. Naukowcy z USA, Kanady, Chile i Wielkiej Brytanii przebadali 1600 różnych przypadków. Twierdzą, że w miastach organizmy funkcjonują nieco inaczej niż poza nimi. Przykładem są opisane przez francuskich badaczy ziarna rośliny, tak zwanej pępawy. W miastach ziarna te są większe niż na wsi. Jest tak zapewne dlatego, że w mieście większe i cięższe ziarna spadają blisko rośliny matki na żyzną glebę i zaczynają kiełkować. Lżejsze ziarna są unoszone przez wiatr znacznie dalej i lądują na betonie albo na asfalcie, gdzie mają małe szanse na przetrwanie. Takie zmiany mogą wpływać na produkcję żywności, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych czy czystość wody, piszą naukowcy. Niezależni eksperci zwracają uwagę, że od 8 lat w skali globu więcej ludzi mieszka w miastach niż na wsiach i miasta ciągle się rozrastają. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W mieście czy na wsi, nawet w tak mroźne dni, zdrowe osoby nie powinny rezygnować ze spacerów, radzą lekarze. Ze spacerów powinni korzystać nie tylko osoby młode i dzieci, ale też starsi ludzie, mówi dr Konrad Pszczółkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zdecydowanie bardzo ważne jest wietrzenie pomieszczeń i spacery na świeżym powietrzu, zwłaszcza jest to ważne dla osób starszych, oczywiście pod warunkiem, że zostaną ciepło ubrane, będą w jakimś towarzystwie, bo można się poślizgnąć i to jest z kolei okres, który owocuje bardzo dużą liczbą, generalnie rzecz biorąc, urazów. Natomiast spacer dla takiej starszej osoby jest bardzo wskazany. Ponieważ mroźne powietrze może być korzystne dla zdrowia. Takie niskie temperatury i jeszcze dodatkowo padający śnieg są zdrowsze niż takie nieokreślone temperatury w okolicach zera, dlatego że zmniejsza się ilość alergenów. Oczywiście osobnym tematem jest smog. Natomiast jeżeli chodzi o te czynniki alergizujące biologiczne, to one w tym momencie jakby przestają mieć znaczenie. W takie mroźne dni także mniej aktywne są i nie fruwają tak w powietrzu bakterie i wirusy. Spacery w mroźne dni nie są jednak zalecane osobom cierpiącym na choroby układu krążenia czy astmę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Mróz, nie mróz, ale jeśli Państwo mają ochotę kontaktować się z nami podczas audycji, to oczywiście zapraszam. SMS-owo 71335 albo też mailowo man@polskieradio.pl. Piosenka, którą rozpocząłem, nosi tytuł Life is a Highway i pochodzi z płyty wydanej, no właśnie, dość dawno temu, 25 lat temu, ale teraz ukazała się taka rocznicowa edycja dwupłytowa. Artysta to kanadyjska gwiazda rocka Tom Cochrane. Jemu tak za bardzo w Ameryce nie poszło jak paru innym Kanadyjczykom, ale w swojej rodzinnej Kanadzie jest bardzo ceniony. Wcześniej był w zespole Red Rider, potem kariera solowa. Płyta, okazuje się, po latach broni się bardzo dobrze. Oto jeszcze jedno nagranie, Mad Mad World. For everything that someone said, someone else had a different view. I watched the whole thing there unfold upon my TV screen. A new world order is on its way, we'll pass the bar complete. You don't need to tell me, no one here is gonna get hurt. When there's folks at home who eat dog food, they can't afford a shirt. I should find out real fast just who's the city doc. Will it say Mad Mad World? Shake your hands and say good luck. It's a Mad Mad World. I cannot believe walks into the office and he finds a big clean slate that says, you, I no longer need it, so why don't you take a good long trip? You can take your gold watch and stick it you know where, 'cause he's fired up and he's jacked up and he's loaded up with it. Tom Cochrane w rocznicę wydania tej płyty. Kanadyjska gwiazda z podziękowaniami dla pewnego Rafała z daleka, któremu zawdzięczam tę podwójną edycję. Proszę Państwa, w Muszynie minus 25, jak pisze mi słuchaczka, to jest rzeczywiście pani Justyna z Krakowa, ale mówi, że z Trójką zdecydowanie cieplej. Nie wiem, czy to jest aktualna informacja, bo minus 25 to jest sporo, ale całkiem możliwe. U nas za oknem słońce i mróz. Widać mróz przez okno. Ale mimo tych trudnych warunków do studia dotarł gość, którego Państwo już pewnie oczekują. Ze Szpulowca Big Beatowca. Tym gościem jest oczywiście pan Michał Owczarek. Dzień dobry. A ja oczywiście serwus noworocznie pozdrawiam i wszystkiego bigbitowego chciałbym życzyć. Państwo już się uśmiechnęli i już czekają, nadstawiają ucha. Co też pan na ten noworoczny dzisiejszy poranek, znaczy dzisiaj już nowego roku, to nie będziemy obchodzić, bo już to jakiś czas temu, ale jednak to pierwsza pana wizyta w tym roku. No dlatego z takimi małymi życzeniami bigbitowymi przyszedłem. Na początek będę miał pewną niespodziankę i chwilę wspomnień dla pana, więc słuchacze nic z tego nie będą mieli, ale o nich jeszcze pomyślimy w tym cyklu. No ale może jakimiś dzisiaj wyrazami, okrzykami, onometapeją, Przekazuję panu kapsułę czasu, mianowicie czwórkę naszego dzisiejszego bohatera. No, mam nadzieję, że pan się wzruszy. Jestem już wzruszony. Rozpocznie historię i ja będę zupełnie niepotrzebny. Proszę państwa, czwórka w języku starożytnych bigbitowców to jest epka, czyli mała płyta winylowa. Zwykle się mieściło tam 4-5 utworów. No i patrzę na zdjęcie i widzę czterech młodzieńców. Ale oni nawet są podpisani. Nie, to ja w ogóle nie biorę pod uwagę, dlatego że muszę mieć podpis, bo natychmiast rozpoznałem grupę Blackout i cały czas jestem wzruszony. Proszę kontynuować, panie Michale. Bo nowy rok chciałem zacząć jakimś takim wykonawcą, który by się kojarzył nie tylko z zatwardziałym bigbitowcą, na przykład zespołem Blackout. No ale przecież to wszystko jest na płycie, to pan nie będzie chyba nadawał tego, co wyszło. No to cieszę się, że po tylu latach nadawania Szpulowca już się pan nauczył, że nie gramy z płyt, bo to nuda, banał i sztampa. Oczywiście, że nie będziemy grali z tej czwórki, zresztą nie wiem, czy w ogóle można by ją używać, bo się rozpadnie, więc będziemy grać tradycyjnie w Szpulowcu z materiałów radiowych. Blackout jako zespół z czołówki Big Beatowej, no doczekał się paru wydań różnych swoich utworów na składankach i zbiorczych płytach, ale oczywiście nie wszystko. Więc dzisiaj będę miał tę przyjemność, że nadamy coś, czego podejrzewam wielcy sympatycy, fani Blackoutu mogli nie słyszeć, ponieważ będzie to nagranie z festiwalu, wiosennego festiwalu muzyki nastolatków z roku 66, na którym to festiwalu zresztą ten zespół otrzymał trzecie miejsce, trzecią nagrodę. Nie wiem, ile czasu mam na kontynuowanie tej opowieści, bo ja się wyposażyłem, proszę pana, w różne tutaj potrzebne materiały, artefakty. Ale audycja się kończy o 12, więc ma pan ponad półtorej godziny. Dziękuję za umożliwienie. Mianowicie podparłem się dzisiaj książką Blackout Absolutnie, gdzie Tadeusz Nalepa w wywiadzie Rzece opowiada o Blackoutie i Blackoutie. I na przykład o tym występie na wiosennym festiwalu muzyki nastolatków powiedział, że podczas finałowego koncertu nie chciałem wystąpić, bo byłem obrażony. On był obrażony, proszę pana, że ktoś dostał pierwsze i drugie miejsce, a nie Blackout. Dlaczego akurat wybrałem ten utwór, który dzisiaj, a on też może być nie do końca znany sympatykom Blackoutu, ponieważ nosi tytuł Mówiłaś, że kochasz, i on się nigdy nie pojawił na żadnej oficjalnej płycie w tamtym czasie. Pojawił się dopiero na składankowym kompakcie jakieś 3 lata temu. Więc utwór dosyć nieznany, ale to nawet nie z tego powodu. Oczywiście pojawiła się wersja studyjna, natomiast ja dzisiaj przyniosłem wersję koncertową, która jest zupełnie inna od tego, co Blackout prezentował w studiu. Bo nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale jak się pan nie zgodzi, to nawet lepiej. No, dla mnie Blackout trochę jednak ciążył w taką stronę popową, estradową, piosenkową. Troszkę tak było. I nie miał takiego rockowego szwungu i pazura. Zresztą ja się znowu podparłem wypowiedzią Tadeusza Nalepy, który w owej książce mówi na pytanie, jak pan wspomina płytę Blackout. No, mówi, że jest to dobra płyta prywatkowa. Mile ją wspominam, chociaż była bliżej knajpy. To powiedział Tadeusz Nalepa, to nie ja powiedziałem. Tak, a na tym koncertowym nagraniu usłyszy pan zespół rockowy, proszę pana, grający ze szwungiem, z pazurem, tam będzie dużo hałasu. Tam będą przesterowane klawisze, Guzek, który też miał tendencję do takiego estradowego przeżywania i zapiewania, tutaj okazuje się rasowym, rockowym wokalistą. I co ciekawe, ten utwór nie jest autorstwa Tadeusza Nalepy ani Bogdana Lebla. To znaczy Nalepa... Mamy do czynienia z coverem? Tak, proszę pana, co jest rzadkością w twórczości Blackoutu. Nawet nie o to chodzi, że Blackout właściwie żadnych coverów nigdy nie grał i nie nagrywał. Tadeusz Nalepa nawet w ogóle odrzucał propozycje utworów innych wykonawców, innych kompozytorów i chciał grać tylko swoje. A tu, proszę pana, mamy dowód na to, że w początkach swojej kariery Blackout jednak do coverów sięgał. I jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że teksty dla Blackoutu pisał Bogdan Lebl. I tutaj chyba tak nie będzie. Mówię chyba, dlatego że no, dwie koncepcje co do tego panują, że jednak Bogdan Lebl napisał ten tekst, natomiast jeśli pan się wsłucha, to podejrzewam, że Bogdan Lebl raczej by się do tego tekstu nie przyznawał specjalnie. I wszyscy fani i sympatycy Blackoutu twierdzą, że to jednak Nalepa napisał ten tekst. Sam Nalepa, że skoro już nie napisał muzyki, to napisał tekst. No to dobrze, to jeszcze raz w takim razie, żeby wszystko było uporządkowane. Z wiosennego festiwalu muzyki nastolatków z roku 66 zespół Blackout w utworze Mówiłaś, że kochasz. Mówiłaś, że kochasz mnie. Mówiłaś to, że kochasz mnie. Dlaczego dziś nie powtórzysz tamtych słów. I myślisz znowu mój żart, naprawdę myślisz mi o tak. Bo nie jest żart, to nie, bo prawda nie jest. Mówiłaś nie, to nie ty. Że mówiłaś, że to nie, nie ty. Kochałaś wciąż, że to ty. Kochałaś mnie. A teraz sam widzę, że już nic nie będzie, nie, nie, nie. Na ciebie zgodzisz mnie, a co dziś, nie, nie, nie. Wiesz, muszę twoistwo, choć bardzo trudno mi. Czemu kłamiesz, czemu mówisz, o czemu ronisz łzy? O, o, o. Kochasz mnie, zawsze mówiłaś to, że kochasz mnie. Dziś nie powtórzysz na tej słów. I myślisz znowu i żart. Naprawdę myślisz mi łata. To nie jest żart, to nie. To prawda nie muszę twojstwo, boż bardzo trudno mi. Czemu kłamiesz, czemu mówisz, o czemu ronisz łzy? O, o, o. Kochasz mnie, o czemu mówiłaś to, że kochasz mnie. Dlaczego dziś nie powtórzysz nam tej słów? I myślisz to głupi żart. Naprawdę myślisz miła tak. To nie jest żart, to nie. To prawda, je, je, je. To nie jest żart, to nie. To prawda, je, je, je. To nie jest żart, to nie. To prawda, je, je, je. Troszeczkę pan mi wytrącił możliwość popisania się znajomością dawnego Big Beatu, bo nie, no, nie będę udawał. Pan redaktor podesłał mi informację, jaki będzie dzisiaj cover. Ale ja wierzę, że nawet bez tej informacji pan redaktor by wiedział. I ładnie się pan zachował teraz. Tak, bym powiedział, że brakuje mi bardziej wyeksponowanej perkusji, bo utwór źródło, czyli Can't You See That She's Mine, zespołu Dave Clark Five, został wylansowany przez grupę, której kierownikiem był bębniarz i na wszystkich nagraniach to bardzo słychać było. Jak wiadomo, zawsze lider ma najbliżej do mikrofonu. Ale oczywiście, że tak. Chociaż Dave Clark głównie walił w bębny, a śpiewał ktoś inny, no ale bębny były ważne. A tutaj mieliśmy nieco inaczej rozplanowane priorytety instrumentalne, ale rzeczywiście nietypowe, jak na ten popowy blackout, nietypowa dawka energii rock'n'rollowej. Czyli znowu się pan ze mną zgadza, o, ale nuda. Postaram się w najbliższym czasie wprowadzić jakiś poważny konflikt. Ja też się postaram z jakąś taką kontrowersyjną tezą wyskoczyć. Dobrze. Michał Owczarek, bardzo panu dziękuję, panie Michale. To do usłyszenia. Do usłyszenia, a my... No i znowu mamy starość. Ja nie wiem, czy pana wpływ na mnie jest tak przemożny, czy ja już się przyzwyczaiłem, żeby nie stosować takich szokowych zmian dat powstania utworów, no ale to też ma swoje lata. We'll be right back. zanim cokolwiek powiem o muzyce, to muszę powiedzieć, że jestem, no, dobrze powiem, w szoku jestem pewnym. Otóż otrzymałem list, konkretnie mailową informację od pani Magdaleny z Bydgoszczy, która przeprasza, że nie będzie słuchać do końca audycji, ale uwaga, jadą wykąpać się w jeziorze. Temperatura powietrza minus 15, woda 2-3 stopnie, w załączniku fotka z wczorajszego morsowania. I proszę Państwa, na własne oczy, to nie jest żaden Photoshop, to nie jest żaden fotomontaż. Widzę osobę płci żeńskiej, a na innym zdjęciu osoby w wodzie, w śniegu, w lodzie, w kostiumach kąpielowych. Aż mnie dygot złapał, mimo tego, że siedzę w ogrzewanym studiu w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej. No coś niesamowitego. Ja wiem, bo co roku różne stacje telewizyjne pokazują to morsowanie i skakanie do wody, ale za każdym razem ogarnia mnie zdumienie i podziw. Niestety, mimo wyglądu morsa, nie mam w sobie nic z morsa. A teraz do muzyki. To było nagranie Paths and Planes and Future Gains. Nie wiem, czy Państwo znają ten zespół. Oczywiście można się posiłkować tymi rozpoznawaczami elektronicznymi. To jest grupa Efemeryda, która istniała przez chwilę, nagrała jedną płytę właściwie. Wszystko to działo się 40 lat temu, 1975 rok, zespół, który miał być rewelacją i supergrupą. I jak mówią krytycy i oceniający tę płytę jedyną, to była bardzo dobra płyta. Ja zresztą przychylam się tej opinii, ale na tej jednej się właściwie skończyło. Grupa nosiła bardzo groźną nazwę Armageddon, a w jej składzie byli panowie wówczas rzeczywiście ważni i rozpoznawalni. Wokalistą był Keith Relf, który śpiewał przedtem w grupie The Yardbirds. No, Państwo sami wiedzą, że to jest rekomendacja. Był również gitarzysta Martin Pugh z zespołu Steam Hammer. I no w ogóle oczekiwania były ogromne. No i nagrali tę płytę, tak samo zresztą zatytułowaną, jak brzmiała nazwa zespołu, Armageddon. I no i było to takie progresywne, rockowe granie z pewnymi elementami tego wszystkiego, co każdy z tych muzyków robił wcześniej. Utworów na płycie zaledwie 5, no ale trudno się dziwić, ponieważ ten piąty miał prawie 12 minut, czwarty trwał prawie 9 minut, no więc tego materiału na winylową płytę wystarczyło. Tym bardziej, że ten, który chcę Państwu przedstawić za moment, utwór, który otwierał cały album, też ma ponad 8 minut, ale naprawdę warto słuchać, a jeśli ktoś z grupą Armageddon nie miał nigdy kontaktu, a lubi takie porządne, rockowe granie, progresywne dodam, no to powinien się zachwycić. Kompozycja Martina Pugh i Keitha Relfa, Buzzard, Armageddon. We'll be right back. ależ ci panowie wywijali. Nie wiem, jak to dzisiaj się odbiera przez współczesnych miłośników muzyki taneczno-rozrywkowo-festiwalowej, ale mnie, starego dziada, to wciąż porusza. No i może dlatego w tej audycji, dlatego pojawia się dużo płyt, a właściwie reedycji często artystów zapomnianych. Jednym z takich artystów jest pan Lenny Welch. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta o takiej karierze. Nie to, że jestem jedyny mądry, który pamięta, bo ja pewne rzeczy też wyszukuję i przypominam sobie dzięki internetowi. No, ale ten jego największy przebój, to ja pamiętam. You give your hand to me and then you say hello. And I can hardly speak. My heart is beating so. And anyone could tell. You think you know me well. But you don't know me. No, no, no. You don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you I'm just a friend. That's all I've ever been. But you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart ached with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by, the chance you might have loved me too. You give your hand to me and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy to never, never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. I watch you walk away beside the lucky guy to never, never, never know the one who loves you so. No, you don't know me. You Don't Know Me, oczywiście taki tytuł. No i zrobiło się nie tylko zabytkowo, ale i romantycznie, i skrzypcowo, i melodyjnie. Tak to było. Lenny Welch, pierwsza połowa lat 60. XX wieku. Dużo ładnych piosenek, jak posłuchałem tego wszystkiego. No ale nie wszystko się zmieści. Zmieszczą się w tej godzinie jeszcze dwie. Kompozycja Paula Anki, zatytułowana I'd Like to Know, a potem jeszcze wielki przebój Righteous Brothers i paru innych wykonawców, ale wcześniej nagrał to właśnie Lenny Welch, Ebb Tide. Does she love me with her heart? I'd like to know. I'd like to know if she needs me as she did at the start. I'd like to know. I'd like to know. Does she feel the same way now? I'd like to know.